o atandele, atandele, atandele o atandele, oh oh, atandele, atandele, atandele, atandele. Bakange makali kolo ya Afrika e, bayemba kae, atandele. Atandele, bateke makari kolo ya Afrika e, bayemba kae. Atandele, atandele, bakufa kari kolo ya Afrika e, bayemba kae. Atandele, atandele, aduwele nga imbaki atandele mokili moko baluka. Bangoko bayimbaki atandele mokili moko ningana. Zambe ayebaki atandele moido akopika pendele bandeko. Atandele, atandele, atandele, atandele. Aduwele nga imbaki atandele mokili moko baluka. Bayaya bayimbaki atandele mokili moko ningana. Zambe ayebaki atandele moindo akopika pendele bandeko. Atandele, atandele, atandele, atandele. Yarei Lemae Vive la révolution africaine. L'Afrique aux Africains. C'est Bana Africa, Bana Africa, peuple Africa, peuple Africa, Bana Africa, Bakambe Africa, Boyakani tosala lisanga. Toyokana, boyakani tosala lisanga, tosalisana. Milimo ya batika mokili, atandele mikose kwae. Soki toteki Afrika na bapaya, bako tosa misa obo. Ko Afrika e, ko Afrika e, ko Afrika e, ko Afrika e. Bangoko bakufaka e. Kolo ya Afrika e, makila matanga kiheli kolo ya Afrika e, matanga kimpo ya kotanela mabele ya Bangoko, matanga kimpo ya kotanela mokili ya Afrika e, ko Afrika e, ko Afrika e, ko Afrika e, ko Afrika e. Mokolo mwase kwa e, pula ekonoko. Mokolo mwase kwa e, kake ekobeta. Bae bakufa kakufa ya Nzambe, bako se kwa e. Bae bakufa kakufa ya Satana, bako se kwa e. Milimo ya batika mokili, atandele miko se kwa e. Soki toteki Afrika na bapaya, bako tosa misobo. Ko Afrika e, ko Afrika e. Atandele Afrika liberté, atandele. Atandele mokilinde mobaluki, atandele. Atandele mokilinde moningani, atandele. Atandele tokopika bendele, atandele. Atandele Afrika liberté, go Afrika e. Go Afrika e. Atandele, atandele. Atandele Afrika liberté, atandele. Atandele mokilinde mobaluki, atandele. Atandele mokilinde moningani, atandele. Atandele tokopika bendele, atandele. Atandele Afrika liberté, oh. Go Afrika e, Afrika e atandele atandele. Ok, yeah. Okale cherche. Se sole ya wawa. Ouais. Et ya tupa. Ya tupa. Okale cherche. Et pambola. Oh, Rifa.